Pełne opakowanie zawiera 180 tabletek Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 3 października. Jest 10. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. W Olsztynie rozprawa odwoławcza 3 oficerów. Odpowiadają za znieważenie i przemoc wobec policjantów. W serwisie też kampania wyborcza. Do wyborów parlamentarnych zostało już tylko 10 dni. Mieszkańcy Łowicza zablokują Krajową 70. Nie chcą tirów w mieście. Sprawa 3 oficerów wojska oskarżonych o znieważenie giżyckich policjantów znów na wokandzie. W sądzie w Olsztynie dziś rozprawa odwoławcza. Żołnierze odpowiadają też za stosowanie gruźb i przemoc wobec funkcjonariuszy i strażnika miejskiego, a jeden o pobicie pracownika hotelu. We wrześniu 2016 roku żołnierze ubrani po cywilnemu bawili się w giżyckim hotelu. Ponieważ byli pijani i nieodpowiednio się zachowywali, obsługa wezwała policję. W czasie interwencji policjanci zostali zaatakowani przez wojskowych. Sąd zdecydował, że skazani Piotr B., Robert J. i Arkadiusz K. muszą zapłacić zadośćuczynienie dwóm policjantkom, policjantowi i strażnikowi miejskiemu, których znieważyli i wobec których stosowali przemoc oraz groźby. Arkadiusz K. został uznany również za winnego pobicia pracownika hotelu i musi zapłacić ponad 9,5 tysiąca złotych grzywny. Zaraz po incydencie trzej oficerowie przestali być żołnierzami 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej. Zostali przeniesieni do rezerwy kadrowej, choć Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych zapowiadało usunięcie ich ze służby. Oficerowie od początku nie przyznają się do winy. Z uwagi na fakt znieważenia pokrzywdzonych, proces odbywa się za zamkniętymi drzwiami. Paweł Karpiszen, Polskie Radio Olsztyn. Kacper Płażyński z Prawa i Sprawiedliwości odniósł się krytycznie do propozycji cofnięcia ustawy dezubekizacyjnej. Przedstawiony przez polityków lewicy pakt dla mundurowych zakłada m.in. likwidację przepisów odbierających część świadczeń emerytom mundurowym. Kandydat PiS-u w wyborach parlamentarnych stwierdził w Polskim Radiu, że pracownicy służb mundurowych z okresu PRL-u często żyją w lepszych warunkach niż członkowie opozycji antykomunistycznej. Prawo i Sprawiedliwość sprawia, że tym ludziom przywraca się wiarę w sprawiedliwość, a sprawiedliwość polega na tym, że niedawni kaci tych ludzi, którzy walczyli o naszą niepodległość, naszą wolność, nie mogą pobierać wielotysięcznych emerytur. To jest po prostu niesprawiedliwe i dla każdego zdroworozsądkowego człowieka myślę, że to jest jasne. Uchwalona przez Sejm pod koniec 2016 roku tzw. ustawa dezubekizacyjna obniżyła emerytury byłych funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa PRL. Wiceprzewodniczący klubu PO Marek Sowa obiecuje niższe składki na ZUS dla przedsiębiorców i brak podatku dochodowego dla zarabiających pensję minimalną. Kandydat na posła w województwie małopolskim mówił w Polskim Radiu 24, że program jego partii zakłada m.in. podniesienie wynagrodzeń. Program Wyższe Płace kierowany absolutnie do wszystkich Polaków, do przedsiębiorców. To jest kwestia związania choćby minimalnego wynagrodzenia ze średnią krajową na poziomie 50%. To jest taki bon za aktywność dla słabiej zarabiających po to, aby ich obciążenia podatkowe zostały zredukowane. W przypadku tych, którzy zarabiają minimalną pensję, żeby zostały zredukowane do zera, czyli tyle, ile zarobią, aby tyle zostało im wypłacone na rękę. Do wyborów parlamentarnych zostało niespełna 10 dni, wybory 13 października. O 15 rozpocznie się blokada drogi krajowej nr 70 w Łowiczu. To akcja protestacyjna mieszkańców przeciwko ich zdaniem zbyt dużemu ruchowi tranzytowemu na odcinku tej trasy przebiegającym przez miasto. Blokada potrwa 3 godziny, zakończy się o 18. Jutro powtórka. Amerykańskiemu prezydentowi nie podoba się, że Stany Zjednoczone biorą na siebie główny ciężar pomocy finansowej dla Ukrainy. Według Donalda Trumpa wsparcie Ukrainy potrzebne jest przede wszystkim Europie. Czemu jako jedyni przekazujemy znaczące środki dla Ukrainy? Mówił amerykański prezydent zapytany, dlaczego kilka tygodni temu wstrzymał pomoc wojskową dla Kijowa. Od początku nie podobało mi się, że dajemy pieniądze Ukrainie. Donald Trump powiedział też, że Ukraina jest jednym z najbardziej skorumpowanych krajów świata. Nie podoba mi się, że nasz kraj zachowywał się jak frajer. Tak było przez lata. Nie jesteśmy już frajerami. Według amerykańskiego prezydenta Ukraina jest bardziej potrzebna Europie niż Stanom Zjednoczonym. Oni potrzebują ściany pomiędzy Europą a Rosją. Ukraina jest jak mur. Wielki, szeroki, piękny mur. Donald Trump tłumaczył, że zgodził się ostatecznie odblokować fundusze na pomoc wojskową dla Ukrainy, ponieważ prosił o to ceniony przez niego republikański senator Rob Portman. Według portalu PolitiFact od czasu rosyjskiej inwazji Unia Europejska i jej instytucje wsparły Ukrainę kwotą 15 miliardów dolarów w formie grantów i pożyczek. Wartość pomocy Stanów Zjednoczonych wyniosła w tym samym czasie miliard dolarów. Jednak w odróżnieniu od europejskiej, amerykańska pomoc obejmuje głównie sprzęt wojskowy. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

You know that I could be in love with almost everyone. I think that people are the greatest fun. And I will be alone again tonight, my dear. And I will be alone again tonight, my dear. Zawsze, czy w wersji Love, czy w wersji Calexico, muszę sobie odśpiewać tę piosenkę w całości. Alone Again Or rozpoczyna drugą godzinę naszego czwartkowego spotkania w paśmie do południa. A jeśli chodzi o klasykę, bo to przecież zespół Calexico składający hołd klasyce, to teraz klasyka bez wątpienia w roli głównej. Czas na naszą płytę tygodnia, a w tym tygodniu to album, o którym powiedziano, napisano już pewnie wszystko i zagrano go pewnie tak wiele razy, ale to nigdy nie jest dość, szczególnie w nowej, bardzo starannie przygotowanej wersji z okazji 50. urodzin tej płyty. Tej płyty, czyli Abbey Road, The Beatles. Mamy dla Państwa te albumy, proszę w tej sprawie pisać 71335, 71335, pod ten numer proszę wysyłać SMS-y w treść wpisując imię, nazwisko i adres korespondencyjny. Something in the way she moves attracts me like no other lover. Something in the way she woos me. I don't want to leave her now. Abbey Road dla pana Stanisława ze Szczecina i pani Karoliny z Wrocławia. Gratulujemy.

something we all need. All need. Clock's ticking, not giving her room to breathe. To breathe. Love's screaming. Love's missing. Zakochana jestem w tej płycie. Free, nowy album Iggy'ego Popa i z niego Love's Missing. 25 minut po 10, Ryszard Jaświński. Na program pełen kultury zaprasza sponsor, właściciel marki Dębowe. Fajny film. No to mamy w końcu polski film, który pięknie pogodził oczekiwania publiczności i krytyków. Czytając opinie widzów i pierwsze recenzje, a kilka dni od premiery filmu Nieznajomi już minęło, nie widziałem złych. Większość z nich, powiedziałbym nawet, jest wręcz entuzjastyczna. I wcale mnie to nie dziwi, bo powstał naprawdę udany, tak zwany film środka, który z jednej strony oferuje nam niemałą dawkę humoru i ciekawych obserwacji, a z drugiej skłania do gorzkich raczej refleksji na temat naszego współczesnego stylu życia i panującej w tym życiu obyczajowości. Do tego jeszcze wyśmienite aktorstwo. Dla części widzów fabuła nie będzie całkiem nowa, bo debiut reżyserski Tadeusza Śliwy należałoby określić mianem remake'u. 3 lata temu serca widzów na całym świecie podbił włoski komediodramat Paolo Genovese Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie. Do tego stopnia, że już powstało wiele jego kolejnych wersji narodowych, a i wciąż będą powstawały nowe, bo prawa do scenariusza zakupiło jeszcze kilkadziesiąt krajów. Co tak zachwyciło w tej fabule twórców na całym świecie? Myślę, że w punkcie wyjścia chyba genialny w swej prostocie pomysł na dramaturgię całości. A mamy do czynienia z jednością miejsca, czasu i akcji, co ma swoje oczywiste walory, ale też narzuca filmowi rozmaite ograniczenia. Oto grupa, wydawałoby się doskonale sobie znanych przyjaciół, spotyka się podczas miło celebrowanej wspólnej kolacji. Jedna z bohaterek w ramach towarzyskiej zabawy proponuje, by w czasie tego wieczoru upubliczniać wszystkie przychodzące za pośrednictwem telefonów treści. Czytane są więc wspólnie SMS-y, a rozmowy odbierane w trybie głośnomówiącym oczywiście przy nieświadomości dzwoniących. Przyjaciele w zasadzie wiedzą o sobie wszystko, nie powinno być więc żadnego problemu. Zaczyna się całkiem zabawnie, kończy niemal tragicznie, gdy opadają wszelkie maski. Okazuje się, że każdy z uczestników zabawy ma niechlubną i niejedną tajemnicę, a stale obecny obok telefon komórkowy może stać się źródłem poważnych problemów. Śmiech zamiera nam w gardle, bo przecież ten film to lustro, w którym możemy przejrzeć się wszyscy. Jeśli ktoś nigdy nie widział włoskiego pierwowzoru, powinien wyjść z kina w pełni usatysfakcjonowany, bo nie ma tu na pewno miejsca na nudę. Ci, którzy widzieli już Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie, też myślę powinni być zadowoleni. Przesunięcie akcentów przez autorów adaptacji, dodanie lokalnego kolorytu, no i wreszcie mistrzowskie role polskich aktorów pozwalają docenić nową jakość tej interpretacji. I ciekawostka, bo to jedyna taka sytuacja. Zarówno we włoskiej, jak i w polskiej wersji w tej samej roli wystąpiła Kasia Smutniak. Różnice były jednak na tyle widoczne, że jak sama aktorka podkreśla, pracę na planie traktowała jak zupełnie nowe, odrębne zadanie. A obok niej zobaczymy m.in. Maję Ostaszewską, Aleksandrę Domańską, Tomasza Kota, Łukasza Simlata czy Michała Żurawskiego. I zapewniam, trudno będzie zapomnieć te nietuzinkowe kreacje, aż iskrzy od emocji. I zupełnie też nie przeszkadza z lekka teatralna konwencja całości, bo świetnie napisane, inteligentne dialogi poprowadzą nas wartko przez tę słodko-gorzką opowieść. Po tym seansie zaczniemy zastanawiać się, czy na pewno warto kłaść telefon na stole podczas spotkania ze znajomymi. Nie, znajomi, Tadeusza Śliwy, już w naszych kinach. Na program pełen kultury zaprosił sponsor, właściciel marki Dębowe. Yeah, this is the check 1, 2, the check 3, 4, you know who it is, you see, I tried to be everything you ever want, or ever want, you ever would ask me to be, baby, baby, how could you call me? Yeah, babe, you don't provide for me, you don't ride for me, you don't, no you don't, how could you call me, yeah, babe, I tried to do anything you asked me to, I never thought you ever would ask me to leave, babe. Jokes on me, baby. You never did feel too deceived. I guess that's what I get for being so quality, baby. We'll be right back. I jeszcze jedno moje totalne uzależnienie tego sezonu. Brittany Howard. Pani Paulina pisze, że słuchając wspólnie z 5-miesięczną córką audycji, uczy ją muzyki. Zatem pani Paulino, teraz być może maleństwo pozna zespół R.E.M. Drogą zastanawiałam się, słuchając wspólnie z Państwem tego utworu, kiedy po raz pierwszy dowiedziałam się o istnieniu zespołu R.E.M. No i to chyba jednak w moim przypadku było Losing My Religion. Ciekawe jak było u Państwa, proszę dać znać, anna.gacek@polskieradio.pl. Proszę się pochwalić, kto był tak czujny, że już znał zespół R.E.M. w latach 80. Nie poczuję się w żaden sposób urażona, bo byłam na to zbyt mała, by wiedzieć, co dzieje się w alternatywnej, na alternatywnej amerykańskiej scenie, a to jej częścią w latach 80. byli R.E.M. R.E.M., zanim przyszedł ten wielki sukces w latach 90. A ta grupa dzisiaj nie bez powodów do południa. Sobota przyniesie pierwsze oficjalne solowe nagranie Michaela Stipe'a, czyli wokalisty R.E.M. To pewnie była kwestia czasu. Nie można wytrzymać bez muzyki, kiedy tworzy się tak wspaniale, jak robił to on przez tak wiele lat i kiedy ta muzyka tak ewidentnie, tak oczywiście jest częścią człowieka, integralną, nierozerwalną. Stipe mówi, że 5 lat to był czas, kiedy tworzenie muzyki nie istniało jako kategoria, jako temat, jako coś w życiu, ale 5 lat minęło i Stipe jest gotowy na powrót do muzyki i to właśnie sobota przyniesie jego pierwsze solowe nagranie. A ja widzę, że moja skrzynka pocztowa i moje media społecznościowe służą dzisiaj jako temat i jego rozwinięcie. Jak jeszcze mogę zniszczyć Państwu dzień i poranek świetną muzyką. Pan Krzysztof na przykład napisał, że nie może wysiąść z samochodu. I to nie przez klamkę, tylko przez muzykę. Napisał mi to o 10.31, dodając, że o 10.30 zaczynał spotkanie. Panie Krzysztofie, mam nadzieję, że mimo wszystko, właściwie nie wiem, czy mam nadzieję, bo teraz taka piękna muzyka. Mieczysław Kosz. A teraz mam dla Państwa zaproszenie na koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej na najbliższą niedzielę na godzinę 19. I są to zaproszenia na koncert amerykańskiej wokalistki Lorin Talis. Lorin wystąpi w towarzystwie jazzowo-soulowego zespołu A Novel Idea i zaproszenia na ten koncert mamy dla Państwa od teraz. Proszę dzwonić 22 i 7 trójek w najbliższą niedzielę o godzinie 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej Lorin Talis. A muzycznie teraz płyta, która będzie towarzyszyć nam przez cały październik w naszych spotkaniach do południa. Będą to nagrania z oficjalnie wtedy wydanej płyty, a także i piosenki, które później ozdabiały kolejne reedycje tego słynnego albumu. Albumu, który w październiku tego roku obchodzi swoje 40 urodziny. Said you give me life, but you never told me about the fire. Thank you. Tusk, płyta zespołu Fleetwood Mac, obchodzi w tym miesiącu swoje 40. urodziny. Kiedy się ukazywała, była najdroższym albumem w dziejach, jeśli chodzi o poniesione przez zespół i wytwórnie koszty nagrania tego albumu, a także zbudowania studia nagraniowego, bo tak sobie zażyczył zespół, by właśnie mieć swoje na potrzeby nowej muzyki. Muzyki, nad którą wisiało widmo i ciążył duch ambicji, by nie powtórzyć formuły płyty Rumors, jak oczekiwał właśnie ich wydawca, jak oczekiwał cały świat, kilkadziesiąt milionów fanów, tylko by stworzyć po pierwsze coś nowego, po drugie ambitnego, a po trzecie coś, co w 79 roku, a więc roku już funkcjonowania na przykład muzyki punk, będzie brzmieć jakoś odważnie, świeżo i wciąż aktualnie. Skończyło się na dwupłytowym, wspaniałym, zignorowanym trochę przez masową publiczność albumie, o którym będziemy opowiadać przez cały październik w do południa. Nothing in it for me, except a heart that's lazy. Running for my own life now, I'm really turning some time. Looking up to the sky for something I may never find. Stop. Yeah.